นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่านิทานธรรมะให้ฟังสักเรื่องนะครับกตัญญูสู้ยักษ์ครับเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตกาลนานไกลมาแล้วสมัยพระเจ้าอาจุตระปัญจาครองนครกบิลรัตน์พระองค์ทรงมีพระมเหสีพระองค์หนึ่งแต่เหตุว่าเมื่อชาติก่อนเนี่ยพระนางได้ถูกหญิงร่วมสามีได้ผูกพยาบาทอาฆาตเอาไว้ว่าเกิดชาติใหม่เนี่ยขอให้เราได้กินลูกของเจ้าดังนั้นเมื่อใดที่พระมเหสีทรงประสูติพระราชโอรสก็จะถูกหญิงผู้นั้นซึ่งต่อมาได้เกิดเป็นนางยักษินีมาแย่งเอาไปเคี้ยวกินต่อหน้าต่อตาเป็นอย่างนี้ถึงสองครั้งสองคราต่อมาเมื่อถึงคราวจะต้องประสูติพระราชโอรสองค์ที่สามท้าวเธอก็เสด็จไปประสูติในปราสาทซึ่งมีทหารห้อมล้อมรักษาอย่างแข็งแรงยากที่มนุษย์ผู้ใดจะล่วงล้ำเข้าไปได้แต่สำหรับนางยักษินีผู้จองเวรแล้วมดปลวกกับทหารเหล่านั้นไม่ได้ผิดอะไรกันเลยสำหรับนางเมื่อพระราชโอรสประสูติออกมาแล้วนางยักษินีก็เข้าไปแย่งมาไว้ในอ้อมอกได้อีกแต่ไม่ทันจะได้เคี้ยวกินให้อร่อยปากทหารก็ได้ยินเสียงพระมเหสีร้องด้วยเสียงอันดังว่านางยักษินีนางยักษินีก็พากันออกไล่ติดตามโดยเร็วพลันแม้ว่าจะเป็นเหมือนมดปลวกก็ตามแต่ถ้าหากว่าอาวุธครบมือแล้วก็มากันมากๆอย่างนั้นนางยักษินีก็จำเป็นต้องมุดหนีเข้าไปทางท่อน้ำเพื่อเอาตัวรอดส่วนพระราชโอรสที่อยู่ในอ้อมอกอันอบอุ่นของนางยักษินีก็เกิดเข้าใจว่านางยักษ์นี่เป็นพระมารดาก็ได้อ้าปากอมนมนางยักษินีไว้ทำให้นางเกิดความเอ็นดูรักใคร่เหมือนกับบุตรของตัวพอออกจากท่อน้ำได้แล้วก็ตรงไปยังป่าช้าแห่งหนึ่งแล้วก็ได้ดูแลประคบประงมจนกระทั่งพระราชโอรสเจริญวัยขึ้นเป็นลำดับพระราชโอรสไม่รู้สึกตัวเลยว่าตัวเองเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ขึ้นมาก็อยู่กับนางยักษินีได้รับการเลี้ยงดูให้อิ่มหนำสำราญด้วยเลือดเนื้อของมนุษย์ก็เลยเข้าใจพระองค์ว่าเป็นยักษ์ผิดอยู่ที่ไม่สามารถหายตัวได้เท่านั้นต่อมานางยักษินีก็ไปหารากไม้ชนิดหนึ่งซึ่งจะทำให้หายตัวหายตัวได้มาให้แก่พระราชโอรสเมื่อสามารถล่องหนหายตัวได้แล้วจึงเที่ยวไปจับมนุษย์กินเหมือนกับมารดายักษ์ของตนอยู่มาวันหนึ่งถึงเวรที่นางยักษินีจะต้องเข้าเฝ้ารับใช้ท้าวเวสสุวรรณมหาราชเป็นขณะเดียวกับที่พระราชเทวีทรงประสูติพระราชโอรสอีกเป็นครั้งที่สี่พระราชโอรสองค์นี้ก็เลยพ้นภัยจากนางยักษินีที่จะมาจับเอาไปกินพระญาติพระวงศ์ทั้งหลายก็พากันขนานนามว่าชัยทิตกุมารเมื่อชัยทิตกุมารทรงเจริญวัยขึ้นแล้วก็ทรงสำเร็จศิลปะวิทยาการได้ครองเมืองแทนพระราชบิดาครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าได้ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระมเหสีของพระเจ้าชัยทิตเมื่อประสูติออกมาแล้วพระราชมารดาพระราชบิดาได้ถวายพระนามว่าอลีนสัตตุกุมารเมื่ออลีนสัตตุกุมารทรงเจริญวัยขึ้นแล้วก็สำเร็จการศึกษาแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอุปราชดำรงตำแหน่งรัชทายาทต่อไปตามพระราชประเพณีอยู่มาวันหนึ่งพระราชกุมารที่นางยักษ์ลักเอาไปเลี้ยงไว้นั้นเกิดทำรากไม้หายไปเสียไม่อาจจะหายตัวได้เหมือนแต่ก่อนก็ปรากฏรูปร่างเที่ยวจับกินมนุษย์อยู่ในป่าช้าเป็นที่หวาดกลัวของประชาชนทั่วไปในละแวกนั้นจนมีผู้เข้ากราบทูลให้พระเจ้าชัยทิตทรงทราบพระองค์ก็ตรัสสั่งให้ทหารออกไปล้อมจับยักษ์ตนนั้นให้ได้เมื่อพวกทหารยกพลก็ไปล้อมป่าช้าไว้หนาแน่นตามพระบัญชาพระราชกุมารผู้สำคัญพระองค์ผิดว่าตัวเองเป็นยักษ์ก็เกิดความกลัวตายขึ้นมาก็ร้องขึ้นในเสียงอันดังน่าสะพรึงกลัว คนทั้งหลายเมื่อได้ยินเสียงนั้นก็พากันขนพองสยองกล้าวเกิดความรักตัวกลัวตายเหมือนกันต่างคนต่างก็ชะงักปล่อยให้พระราชกุมารวิ่งฝ่าฝูงชนและทหารหนีรอดไปได้เมื่อพระราชกุมารวิ่งหนีพ้นออกมาจากป่าช้านั้นแล้วก็กระเซาะกระเซิงเข้าป่าอาศัยดงใกล้ทางใหญ่แห่งหนึ่งได้จับคนใกล้ทางนะกินเป็นอาหารเลี้ยงชีพตกค่ำลงความมืดเข้าครอบคลุมก็หลบเข้าโคนต้นไม้ต้นไทรใหญ่อาศัยเป็นที่หลับนอนเสมอมาครั้งหนึ่งมีพราหมณ์พ่อค้าเกวียนคนหนึ่งได้ว่าจ้างพวกคนรักษาดงเป็นเงิน 1,000 ให้นำเกวียน500เล่มส่งข้ามดงนั้นไปพระราชกุมารบุตรเลี้ยงนางยักษินีเมื่อเห็นคนเยอะแยะอย่างนั้นก็ร้องตะโกนขึ้นด้วยเสียงอันดังประหนึ่งว่าเสียงยักษ์ใหญ่แล้วก็วิ่งเข้าหาคนเหล่านั้นโดยเร็วคนทั้งหลายเมื่อเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นต่างหมอบราบลงกับพื้นดินหมดทั้งสิ้นด้วยความกลัวตายพระราชกุมารก็เลยเข้าไปฉวยเอาตัวพราหมณ์ผู้ตะลึงงันอยู่แล้วก็วิ่งหนีไปขณะที่แบกตัวพราหมณ์ปูเรงปูเรงหนีอยู่นั้นเท้าเจ้ากรรมก็เกิดไปเหยียบเอาหนามเขาให้ก็ต้องชะลอความเร็วลงพวกรักษาดงที่สิ้นความกลัวแต่ยังหวาดหวาดอยู่ก็วิ่งมาทันพระราชกุมารเหลียวไปเห็นไม่ได้การก็ทิ้งพราหมณ์ลงให้นั่งจกอยู่กับพื้นแล้วกลับไปนั่งรักษาเท้าอยู่ที่โคนต้นไทรนานถึง7วันในคราวนั้นพระเจ้าชัยทิตทรงมีพระราชประสงค์จะเสด็จออกป่าล่าเนื้อให้เป็นที่สำราญพระราชหฤทัยก็พอดีกับมีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อนันทพราหมณ์เป็นชาวเมืองตักกศิลาได้เรียนคาถา900คาถาจนเจนจบมีความประสงค์จะเข้าเฝ้าถวายพระคาถาให้พระเจ้าอยู่หัวได้สดับพระเจ้าชัยทิตจึงตรัสสั่งให้พราหมณ์ผู้นั้นจงพักรอก่อนเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาจากการล่าเนื้อแล้วค่อยฟังเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จไปสู่ในป่าอันร่มรื่นแวดล้อมไปด้วยมุขอำมาตย์ข้าราชบริพารน้อยใหญ่เมื่อไปล้อมดงแห่งหนึ่งก็ตรัสสั่งว่าท่านเนื้อหนีออกไปทางด้านไหนเราจะลงโทษแก่ผู้นั้นแต่ว่ามีละมั่งตัวหนึ่งวิ่งหนีออกทางเท้าเธอได้พวกอำมาตย์ก็พากันหัวเราะเท้าเธอก็ส่งพระขันไล่ติดตามละมั่งตัวนั้นไปสิ้นระยะทางไปได้3โยชน์จึงทันละมั่งแล้วก็ฟันด้วยพระขันจนละมั่งตัวนั้นขาดเป็น2ท่อนแล้วก็ส่งหาบกลับมาพอเสด็จมาถึงต้นไทรใหญ่ก็ทรงวางหาบเนื้อลงพักอยู่สักครู่หนึ่งพอหายเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็จะลุกขึ้นจะเสด็จต่อไปทันใดนั้นพระราชกุมารผู้เป็นลูกเลี้ยงของนางยักษ์มีโคนไทรเป็นคูหาอาศัยก็ลุกขึ้นไปจับข้อพระหัตถ์ของพระเจ้าชัยทิตไว้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหยุดก่อนท่านจะไปไหนท่านจะต้องอยู่เป็นอาหารของเราอดอาหารมา7วันแล้ววันนี้จะได้กินอาหารอันดีท่านเป็นใครมาจากไหนมีชาติตระกูลอย่างไรจงบอกแก่เราให้แจ้งเดี๋ยวนี้พอพระเจ้าชัยทิตทอดพระเนตรเห็นพระราชกุมารซึ่งเป็นยักษ์นั้นก็ทรงหวาดกลัวต่ออันตรายที่จะมาถึงแต่เมื่อใคร่ครวญดูแล้วเห็นว่าไม่อาจจะหนีพ้นไปจากมือยักษ์ได้ก็เลยระงับพระราชหฤทัยแล้วตรัสตอบไปว่าเราเป็นพระราชาอยู่ในปัญจาลประเทศมีชื่อว่าชัยทิตถ้าท่านเคยได้ยินก็จะต้องรู้วันนี้เราเข้ามาสู่ป่าเพื่อจะล่าเนื้อตามประสงค์ขอท่านจงปล่อยเราไปเถอะเราจะให้เนื้อละมั่งแก่ท่านเพื่อแลกตัวของเราท่านจะเอาของของข้าพเจ้ามาแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันไม่เป็นการไม่สมควรเพราะละมั่งนั้นย่อมเป็นอาหารของเราอยู่แล้วเมื่อเรากินท่านแล้วอยากจะกินเนื้อละมั่งอีกเมื่อไหร่ก็จะได้กินตามประสงค์เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ท่านจะมาร้องขอต่อข้าพเจ้าเมื่อพระเจ้าชัยทิตได้ทรงสดับอย่างนี้ก็ทรงนึกได้ถึงนันทพราหมณ์ซึ่งจะแสดงคาถาให้พระองค์ฟังก็เลยตรัสไปว่าถึงท่านจะไม่ยอมรับของแลกเปลี่ยนก็ตามทีแต่ขอให้ข้าพเจ้ากลับไปบ้านเมืองเสียก่อนเพราะข้าพเจ้ายังมีสิ่งที่จะต้องทำอยู่กุมารยักษ์นั้นก็เลยตอบว่าท่านซึ่งใกล้จะตายอยู่แล้วแต่ยังนึกถึงสิ่งที่ควรจะทำได้อยู่ก็จัดว่าเป็นบุคคลดีมากทีเดียวสิ่งที่ท่านจะทำนั้นคืออะไรจงบอกให้ข้าพเจ้าทราบด้วยข้าพเจ้าอาจจะปล่อยให้ไปในวันนี้แล้วก็กลับมาในวันพรุ่งนี้ก็ได้คือเราได้ให้สัญญาไว้กับพราหมณ์คนหนึ่งว่าจะให้ทรัพย์แก่เขาแต่ว่ายังไม่ได้ให้ตามสัญญา ยังนับว่าพ้นจากสัญญาไปไม่ได้เราเป็นผู้ต้องการรักษาสัตว์ไว้จึงจะขอกลับไปให้ทรัพย์แก่พราหมณ์นั้นแล้วจะกลับมาให้ท่านกินเป็นอาหารถ้าอย่างนั้นท่านก็จงไปทำตามสัญญาแล้วกลับมาหาเราอีกให้ได้นะครั้นกุมารยักษ์กล่าวอย่างนั้นแล้วอนุญาตให้พระเจ้าชัยทิตเสด็จไปพระองค์ก็ตรัสขอท่านอย่าวิตกไปเลยเราจะมาหาท่านในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลาเช้าตรู่ทีเดียวขันตรัสอย่างนี้แล้วก็เสด็จกลับไปสู่หมู่ข้าราชบริพารที่รอพระองค์อยู่แล้วก็เสด็จเข้าพระนครเมื่อถึงในวังแล้วก็ตรัสสั่งให้นันทพรามเข้าเฝ้าทันทีครั้นนันทพรามว่าคาถา900คาถาให้พระองค์ทรงสดับเป็นอันดีแล้วจึงพระราชทานทรัพย์ 9,000 แล้วก็เชิญให้พรามขึ้นสู่ยานพาหนะกลับไปเมืองตักกศิลาพร้อมด้วยคนใช้สอยส่วนพระองค์ก็ทรงดำริว่าพรุ่งนี้เราหนอเราจะต้องไปเป็นอาหารอันโอชาของยักษ์ก็รับสั่งให้อลีนสัตตุราชกุมารผู้เป็นพระราชโอรสเข้าเฝ้าแล้วก็ตรัสสั่งว่าลูกจงรับราชาภิเษกในวันนี้เถอะจงปกครองพระราชอาณาจักรด้วยความเป็นธรรมบำรุงประชาราษฎร์ทั้งหลายให้มีความร่มเย็นเป็นสุขอย่าได้ทำทุกข์ไปเกิดแก่ประชาชนส่วนพ่อนี้จะไปให้ยักษ์ตนหนึ่งกินเป็นอาหารเมื่ออลีนสัตตุราชกุมารได้สดับพระราชองค์การอย่างนี้ก็กราบทูลบอกว่าข้าพระองค์ได้ทำความไม่พอพระราชหฤทัยให้แก่พระองค์อย่างใดอย่างหนึ่งเหรอข้าพระองค์อยากจะทราบเหตุที่จะให้ข้าพระองค์ขึ้นครองราชในวันนี้สำหรับข้าพระองค์แล้วเมื่อขาดพระองค์เสียก็ไม่ต้องการราชสมบัติเลยพระเจ้าข้าลูกเอ๋ยพ่อน่ะไม่ได้นึกถึงความผิดทางกายวาจาหรือทางใจของเจ้าไม่แต่ว่าพ่อได้ให้สัญญาไว้กับยักษ์ตนหนึ่งจึงจะต้องกลับไปหายักษ์นั้นอีกเพื่อรักษาสัตว์ตามสัญญานั้นไว้จากนั้นพระเจ้าชัยทิตก็ทรงตรัสเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังเมื่อพระราชกุมารทรงทราบเรื่องอย่างนั้นก็ขออาสาเสด็จไปแทนพระราชบิดาเพื่อสนองพระเดชพระคุณแม้ว่าพระเจ้าชัยทิตจะทรงห้ามปรามประการใดก็ไม่สามารถลดความตั้งใจของพระราชกุมารได้เมื่อพระเจ้าชัยทิตเห็นความกตัญญูอันแรงกล้าของพระราชโอรสอย่างนั้นก็ทรงตรัสอนุญาตพระราชกุมารก็ถวายบังคมลาพระราชบิดาและพระราชมารดาแล้วก็เตรียมพระองค์จะเสด็จออกจากพระนครครั้งนั้นพระราชบิดาและพระราชมารดาและพระเจ้าพี่พระเจ้าน้องกับพระชายาของพระราชกุมารพร้อมด้วยหมู่อมาตย์ข้าราชบริพารก็ตามเสด็จแห่แหนออกไปส่งด้วยความเศร้าสลดจนกระทั่งถึงทิวป่าพระราชกุมารจึงได้ทูลถามหนทางจากพระราชบิดาจนถี่ถ้วนดีแล้วก็ถวายบังคมลาไปสู่ที่อยู่ของยักษ์ฝ่ายพระราชมารดาทรงไม่สามารถจะดำรงพระสติไว้ได้ก็ล้มสลบลงกับพื้นบัตรพีพระเจ้าชัยทิตทรงประคองขึ้นแล้วก็ทรงบ่ายพระพักไปยังทิศอื่นประทับยืนประคองอัญชลีกล่าวต่อเทพเจ้าทั้งปวงว่าข้าแต่ท้าวโกสีเทวราชท้าววรุณราชท้าวประชาบดีพระอาทิตย์พระจันทร์จงช่วยคุ้มครองบุตรของข้าพเจ้าให้พ้นจากอันตรายของยักษ์กลับมาด้วยความสวัสดีเถิดส่วนพระราชชนนีผู้มีน้ำพระเนตรนองหน้าก็ประคองอัญชลีขึ้นประกาศสัจจะว่าด้วยอนุภาพแห่งความรักอันบริสุทธิ์ใจซึ่งมารดาพึงมีต่อบุตรของตนขอให้อนุภาพนั้นจงเป็นเครื่องทำความสวัสดีแก่บุตรของข้าพเจ้าด้วยเถอะฝ่ายภคินีของพระราชกุมารนั้นก็กล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าไม่เคยคิดร้ายต่อพระเจ้าพี่ทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้แต่สักครั้งเดียวด้วยคำสัตย์อันนี้ขอให้เทพเจ้าทั้งหลายได้ช่วยคุ้มครองให้พระเจ้าพี่ของข้าพเจ้ากลับมาด้วยดีเถอะพระชายาของพระราชกุมารก็ตั้งสัตยาธิษฐานว่าข้าพเจ้าไม่เคยประพฤตินอกใจสามีเลยสามีก็ไม่เคยคิดนอกใจข้าพเจ้าเช่นเดียวกันข้าพเจ้ามีความรักใคร่สามีด้วยน้ำใสใจจริงด้วยคำสัตย์อันนี้ขอให้เทพเจ้าทั้งหลายได้ช่วยคุ้มครองสามีของข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากความตายกลับมาโดยสวัสดีเถิดในเวลานั้นกุมารยักษ์ได้ขึ้นต้นไม้คอยดูอยู่ด้วยคิดว่าธรรมดากษัตริย์ย่อมมีเล่ห์กลมากนักไม่อาจจะไว้ใจได้ครั้นเห็นพระราชบุตรเสด็จมาแทนก็คิดว่าภัยคงไม่มีแก่เราแน่แล้วด้วยบุตรคงจะมาแทนตัวบิดาค คิดดังนี้ก็ลงจากต้นไม้แล้วก็หันหลังให้พระราชกุมารก็เข้าไปยืนอยู่ตรงนั้นลำดับนั้นยักษ์จึงกล่าวว่าเออนี่เจ้าผู้มีร่างกายอันงดงามเจ้าไม่รู้หรือว่าเราน่ะเป็นผู้ดุร้ายเที่ยวจับกินคนอยู่ในป่าแถบนี้พระราชกุมารก็กล่าวตอบเรารู้ว่าท่านเป็นผู้หยาบช้ากินแต่มนุษย์เป็นอาหารแต่ไม่รู้ว่าท่านอยู่ในป่านี้ตัวเราเป็นโอรสของพระเจ้าชัยทิตวันนี้ท่านจงกินเราแทนพระบิดาของเราเถอะเรารู้แล้วว่าเจ้าเป็นโอรสของพระเจ้าชัยทิตเพราะเหตุว่าเจ้ามีหน้าตาผิวพรรณเหมือนกับพระเจ้าชัยทิตอันการที่บุคคลยอมตายแทนบิดาเพื่อช่วยชีวิตบิดาไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากบัดนี้เจ้าก็รับอาสาทำแล้วการที่จะตายแทนบิดาเพื่อช่วยชีวิตบิดามารดาไว้นะเราไม่เห็นเป็นการยากอะไรเพราะว่าเมื่อตายไปแล้วเราก็จะได้ความสุขสู่สวรรค์ฮะดูก่อนกุมารทำไมท่านถึงไม่กลัวตายเมื่อคนอื่นเขาวะก็เพราะเหตุว่าเราไม่เคยทำบาปไว้เลยทั้งในที่ลับและที่แจ้งและเราก็ได้กำหนดแน่นอนแล้วว่าเมื่อเกิดมาก็ต้องตายจะพ้นจากความตายไปไม่ได้ด้วยเหตุทั้งสองประการนี้แหละเราจึงไม่กลัวตายเพราะฉะนั้นขอให้ท่านจงกินเราเถอะเราได้สละร่างกายและชีวิตแล้วเราจะทำเป็นตกจากต้นไม้ให้ท่านเลือกกินตามสบายเดี๋ยวก่อนกุมารถ้าอย่างนั้นท่านจงรีบหาฟืนมาก่อนเราจะย่างเนื้อของท่านกินในบัดนี้ล่ะพระราชกุมารก็รีบไปหาฟืนมาก่อไฟขึ้นตามคำสั่งกุมารยักษ์ก็มองดูแล้วก็นึกเสียใจว่าบุรุษผู้นี้แกล้วกล้าเหมือนกับราชสีห์ไม่เกรงกลัวต่อความตายเลยครั้นคิดแล้วก็นั่งชำเลืองตาดูพระราชกุมารอยู่เนืองๆพระราชกุมารก็ถามว่าทำไมท่านถึงได้มองดูเราอย่างนี้เราได้ทำตามคำสั่งของท่านแล้วนะเมื่อท่านพอใจจะกินก็กินซะในวันนี้เถอะเดี๋ยวก่อนกุมารซึ่งตั้งอยู่ในธรรมมีสัจจะวาจารู้จักความประสงค์ของผู้อื่นได้อย่างนี้ถ้าผู้ใดกินหัวผู้นั้นจะต้องแตกออกเป็นเจ็ดเสียงอ้าวเมื่อท่านไม่ต้องการจะกินเราทำไมให้เราไปหาฟืนมาก่อไฟเราก็เพราะเหตุว่าเราจะลองใจเจ้าดูว่าจะวิ่งหนีไปหรือเปล่าท่านยักษ์ท่านจะดูหมิ่นเราในเรื่องนี้ไม่ได้นะรู้ไหมว่าเราเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเรายังไม่ยอมให้พระอินทร์ดูหมิ่นเราได้เลยคือเราเคยเกิดเป็นกระต่ายพระอินทร์ได้แปลงเพศเป็นพราหมณ์ไปขอตัวเราเป็นอาหารเราก็ได้ให้พระอินทร์ก่อไฟขึ้นแล้วกระโดดเข้าไปในกองไฟแต่พระอินทร์บันดาลไม่ให้ไฟไหม้เราแล้วเอารูปเราไปจารึกที่ดวงจันทร์จึงปรากฏเป็นรูปกระต่ายบนดวงจันทร์มาจนกระทั่งทุกวันนี้แต่ในเวลานั้นเราไม่รู้เลยว่าเป็นพระอินทร์เราเข้าใจว่าเป็นพราหมณ์จริงๆเพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วเราจะให้ท่านดูหมิ่นว่าจะขี้ขลาดต่อความตายได้ยังไงเอาละในเมื่อเรื่องเป็นอย่างนั้นนะพระจันทร์พระอาทิตย์ได้พ้นจากปากราหูไปแล้วก็ส่องโลกให้สว่างฉันใดท่านจงพ้นจากอำนาจของเราไปรุ่งเรืองอยู่ในประเทศของท่านฉันนั้นเถอะครั้นกล่าวจบแล้วก็สั่งให้พระราชกุมารกลับไปแต่ก่อนที่พระราชกุมารจะกลับก็ได้ให้กุมารยักษ์รับศีล5แล้วก็เกิดความสงสัยขึ้นในใจว่าผู้นี้คงไม่ใช่ยักษ์เพราะธรรมดายักษ์ย่อมตาแดงแล้วก็ไม่กระพริบตาทั้งไม่มีเงาตัวแล้วก็ดุร้ายมากมายแล้วก็ทรงคิดขึ้นได้ว่าพระเจ้าพี่ของพระราชบิดาเรามีอยู่3พระองค์แต่2องค์แรกคงจะถูกนางยักษิณีกินซะแล้วส่วนองค์ที่3นางยักษ์คงจะเลี้ยงไว้และอาจจะเป็นองค์นี้ก็ได้ทรงดำริอย่างนี้แล้วก็ตรัสบอกว่าท่านนี่คงไม่ใช่ยักษ์หรอกคงจะเป็นพระเจ้าพี่แห่งพระราชบิดาของเราซึ่งนางยักษินีรักเอาไปเป็นแน่ขอเชิญไปบ้านเมืองกับข้าพเจ้าเถอะเราไม่ใช่มนุษย์ท่านมีอะไรที่พิสูจน์ว่าตัวท่านไม่ใช่มนุษย์มีอยู่คือมีดาบทตาทิพย์อยู่ตนหนึ่งในสถานที่โน้นท่านสามารถพิสูจน์ในเรื่องนี้ได้พระราชกุมารก็เลยพาไปหาดาบทนั้นเมื่อไปถึงอาสมดาบทก็ร้องทักขึ้นว่าท่านผู้เป็นลุงและหลานทั้งสองนี่มีความประสงค์อะไรถึงพากันมาหาเราแล้วดาบทก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เห็นว่าทั้งสองเกี่ยวพันเป็นญาติกันจริงๆยักษ์ก็เชื่อถือแล้วก็บอกพระราชกุมารบอกว่าหลานจงกลับไปเถอะลุงนี่เกิดมาชาติเดียวเป็นทั้งยักษ์และมนุษย์น่าสลดใจยิ่งนักลุงไม่ต้องการราชสมบัติ ลุงจะออกบวชเป็นฤาษีว่าแล้วก็ขอบวชอยู่ในสำนักของดาบสนั้นฝ่ายอลินสัตตุราชกุมารก็อำลาเสด็จกลับไปหาพระราชมารดาพระราชบิดาด้วยความสวัสดีในเวลานั้นประชาชนทั้งหลายได้พร้อมกันไปรอรับกล่าวถวายบังคมเปล่งวาจาสรรเสริญพระบารมีดังระงมไปทั่วพระราชบิดาจึงทรงซักถามว่าเจ้ารอดมาจากยักษ์ได้อย่างไรพระราชกุมารก็ชี้แจงให้ทรงทราบโดยลำดับและพระเจ้าชัยทิตพร้อมด้วยข้าราชบริพารก็นำจตุรงคโยธาหารเสด็จยกไปหาดาบสนั้นนิมนต์ให้สึกออกมาครองราชสมบัติแต่เมื่อดาบสไม่ยอมรับตามคำนิมนต์พระเจ้าชัยทิตจึงให้ขุดคลองติดกันไปจนกระทั่งถึงภูเขาลูกหนึ่งแล้วให้ประชาชนยกครัวเรือนไปอยู่อาศัยคอยถวายปัจจัย4แก่ดาบสต่อมาตำบล นั้นจึงมีชื่อว่าจุลกัมมาสนิคมนิทานเรื่องนี้มุ่งจะแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาว่าอาจจะทำให้บุคคลได้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวงพลิกผันเหตุการณ์จากที่ร้ายให้กลายเป็นดีตราบใดที่ชีวิตยังไม่ถึงเวลาจบสิ้นธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมเสมอและถึงแม้ว่าจะถึงวาระแล้วบางครั้งก็อาจต่อรองกันได้เพราะว่าความกตัญญูความเมตตาความเป็นผู้มีศีลความอดทนอดกลั้นเหล่านี้เป็นของดีอยู่ในตัวมันเองผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติแล้วย่อมหลอมตัวเองให้กลายเป็นคนดีไปด้วยอีกประการหนึ่งความอาฆาตจองเวร นั้นย่อมก่อภพก่อชาติกันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผลของมันนอกจากจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนแล้วยังส่งไปสู่บุคคลอื่นอีกด้วยเหมือนเช่นกุมารยักษ์ผู้พลอยรับดอกผลเวรกรรมของนางยักษินีจนมีสภาพครึ่งคนครึ่งยักษ์ได้รับทุกขเวทนาเพราะหลงภพหลงภูมิของตนเพราะฉะนั้นก็ขอให้เวรจงระงับด้วยการไม่จองเวรเสียเถอะครับ